funkcją Smart TV oraz odtwarzaniem filmów z USB za 2899 zł. Mediamarkt.pl. Już teraz super kumulacja w Lotto. 13 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 13 milionów złotych w superkumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 stycznia, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera. I Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Katar okazał się silniejszy. Polscy szczypiorniści przegrali w półfinale Mistrzostw Świata z gospodarzami. Zagrają o brąz. Prokuratorzy analizują zawiadomienia składane przez właścicieli kredytów we frankach. Dotyczą one podejrzenia popełnienia przestępstwa oszustwa ze strony przedstawicieli banków. Efekty pracy śledczych poznamy najpóźniej za miesiąc. Ludowcy decydują o tym, kto będzie ich reprezentował w wyborach prezydenckich. Zgłosiła się pani Anna Grodzka, liczba kandydatów więc się mnoży. Frank poniżej 4 zł. Tak było, jeszcze po południu. Za szwajcarską walutę płacono 3,98 zł. Ale nadeszła wiadomość z Grecji, że ta nie będzie współpracowała z trojką i frank znów zdrożał. Teraz kosztuje 4,03 zł. Właściciele kredytów we frankach od połowy stycznia śledzą kurs waluty, gdy po decyzji Banku Szwajcarii poszybował w górę. Mówią, że zostali oszukani i właśnie dlatego ich sprawą powinni zająć się śledczy. Około 30 frankowiczów protestowało przed prokuraturą generalną w Warszawie. Wcześniej złożyli kilkaset zawiadomień o popełnieniu przestępstwa przez banki. Żeby unieważnić kredyt we frankach, żeby przede wszystkim tutaj prokuratura się tym zajęła, tymi umowami, które są niezgodne z prawem polskim i europejskim, żeby przesłuchała osoby, które te kredyty frankowe również udzielały. Do prokuratury generalnej wpływają zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Rzecznik prokuratury generalnej Mateusz Martyniuk. Są to zawiadomienia kierowane przez tzw. frankowiczów i dotyczą one podejrzenia popełnienia przestępstwa oszustwa ze strony przedstawicieli banków, które udzielały kredytów we frankach szwajcarskich. Związek Banków Polskich nigdy nie komentuje. Przemysław Barbrych ze Związku Banków Polskich. Indywidualnych pozwów kierowanych przez klientów przeciwko poszczególnym bankom. Wciskali ten kredyt, bo to było wciskanie tych kredytów. W złotówkach, proszę pani, pani się nie opłaca, bo będzie pani ratę 600 zł miesięcznie większą płaciła. Pamiętam te słowa do dzisiaj, mimo że to było w 2008 roku. No więc dobrze, biorę we franku. Czy jest ryzyko? Ja nawet nie słyszałam o tym ryzyku. Na sprawdzenie zawiadomień prokuratorzy mają 30 dni. Zgłoszą własnego kandydata, czy poprą Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich. Ludowcy właśnie o tym decydują. Zebrał się Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. Przed wejściem na obrady lider ludowców Janusz Piechociński mówił tajemniczo. No będzie kandydat PSL. Adam Jarubas? Kandydat PSL-u. No dzisiaj już wiemy, że zgłosiła się pani Anna Grodzka, liczba kandydatów więc się mnoży. Bronisław Komorowski też wśród nich jest, to przyznawał wicemarszałek Sejmu Eugen Grzeszczak, pytany za kim będzie głosował. Myślę, że za dobrą decyzją, która będzie dobra dla Polski, aby pierwsza tura wyborów dała rozstrzygnięcie, myślę, że w tym kierunku będziemy. Myśli pan właśnie? No jest jednym z kandydatów oczywiście. Jutro decyzję NKW ma zatwierdzić Rada Naczelna PSL i konwencja wyborcza. Kampania prezydencka wystartuje formalnie za kilka dni. Dokładną datę wyborów w środę ogłosi marszałek Sejmu. Wiadomo, że do pierwszej tury dojdzie 3, 10 albo 17 maja. Na razie swój start zapowiedzieli m.in. Andrzej Duda, Janusz Palikot i Magdalena Ogórek. Politolog profesor Ewa Marciniak podkreślała w Trójce, że każdy z kandydatów na pewno spróbuje narzucić kampanii swój ton. Bronisław Komorowski będzie starał się podkreślać własne osiągnięcia i spokojną prezydenturę dotychczasową i uczynić z tego atut. Andrzej Duda wręcz odwrotnie będzie chciał wskazać słabe strony i tak zwaną żyrandolową prezydenturę Bronisława Komorowskiego. Politolog profesor Kazimierz Kik zwracał natomiast uwagę na dużą liczbę kandydatów zaproponowanych przez środowiska lewicowe. Jeżeli to będzie 4 kandydatów, bo zanosi się na to, że tam na lewicy będzie 4, nawet 5 kandydatów. Prędzej czy później dojdzie do konfrontacji pomiędzy kandydatami, tak zwanymi kandydatami, bo to nie są kandydaci lewicy od razu. Ani jeden z nich nie jest kandydatem lewicy. Profesor Kik jest zdania, że osoby zaproponowane przez lewicowe partie i środowiska tak naprawdę nie mają lewicowego programu. Śnieżyce w znacznej części Europy. We Francji pługi nie nadążają z usuwaniem zasp. Najgorsza sytuacja jest w rejonie Alp. Tam spadło nawet blisko metr śniegu. Bardzo trudna sytuacja jest też na drogach Austrii i Słowacji. W Bratysławie opady gęstego śniegu sparaliżowały prace lotniska. Wstrzymano wszystkie starty i lądowania. I u nas także nocą będzie mocno sypać, przede wszystkim w górach, ale nie aż tak mocno. Uspokaja synoptyk IMGW Maria Waliniowska. W nocy w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i na Podlasiu będzie padał początkowo deszcz i deszcz ze śniegiem, ale będzie przychodził w opady śniegu. W Karpatach opady tylko śniegu. W Małopolsce i na Podkarpaciu opady będą o natężeniu umiarkowanym i silnym, a więc na Podhalu i w Beskidach przybędzie 10 cm świeżego puchu w ciągu najbliższej nocy, a wysoko w Tatrach nawet 20 cm. W dzień także opady śniegu i wreszcie zacznie rosnąć ciśnienie. Ale do pogodowych szczegółów wrócimy za parę chwil. Teraz sport. Adam Malecki. Finał Mistrzostw Świata nie dla Polski. Reprezentacja piłkarzy ręcznych przegrała z Katarem 29-31. Nasi szczypiorniści zagrali dobrze, szczególnie w pierwszej i końcowej części meczu. Wiadomo jednak było, że w starciu z gospodarzami turnieju trzeba było wznieść się na wyżyny umiejętności. Naszym jednak zdarzało się sporo błędów, zarówno w ataku, jak i w obronie. Do tego sporo do życzenia, przynajmniej według naszych piłkarzy, pozostawiała praca sędziów zawodów. Mówił na antenie telewizji polskiej zły Piotr Hrabowski. Jakby sędziowie gwizdali tylko po gospodarsku. Gospodarz zawsze stanie 2-3 gwizdki, ale nie taką ilość. Mecz był nie do wygrania. Sędziowie cały czas kontrolowali wynik. Oni od początku wiedzieli, kto wygra ten mecz. To widzieli wszyscy, myślę, wszystkie osoby zgromadzone w hali, które nie były narodowości katarskiej, widziały, co się działo na boisku. No nic, no przegraliśmy, została nam walka o brąz i na pewno będziemy walczyć. Bardziej stonowany i spokojniejszy po meczu był Bartosz Jurecki, który podkreślał, że mimo porażki był to dobry mecz w wykonaniu Polaków. Myślę, że zagraliśmy bardzo dobre zawody dzisiaj. Nie zawsze oczywiście wychodziło tak, jakbyśmy do tego chcieli, że ta obrona nie była taka skonsolidowana. Momentami było to za bardzo indywidualnie, no ale to jest piłka ręczna i będą się przytrafiają. Z przodu myślę, że też zagraliśmy bardzo dobre zawody. No, pary będą się przytrafiły z przodu i z tyłu, ale myślę, że powalczymy o trzecie miejsce. Teraz trzeba zebrać siły, przygotować się do niedzielnego meczu o brązowy medal. Zagramy w nim z mistrzami olimpijskimi Francją lub mistrzami świata Hiszpanią, czyli zwycięzcą drugiego półfinału, który właśnie teraz się rozpoczyna. Siły na niedzielny finał zbiera także Nowak Dżokowicz. Dziś Serb musiał włożyć sporo wysiłku i zagrać swój najlepszy tenis, by pokonać w półfinale Szwajcara Stana Wawrinkę. Dżoko wygrał po pięciosetowej batalii 7-6, 3-6, 6-4, 4-6 i 6-0. W wielkim finale zagra ze Szkotem Andy Murrayem. Jutro zagrają pani Amerykanka Serena Williams z Rosjanką Marią Szarapową. W Willingen zakończyła się pierwsza seria w skokach narciarskich. Fenomenalnie jak z katapulty wystrzelił Kamil Stoch, który pewnie prowadzi. Drugie miejsce zajmuje Norwek Rune Velte, a trzecie Słoweniec Peter Prewc. Czwartą lokatę zielonek z Ekwo Czech Roman Kołdelka i Japończyk Noriaki Kasai. W drugiej serii z Polaków zobaczymy także Piotra Żyłę, jest ósmy, Klemensa Murańkę i Aleksandra Zniszczoła, którzy zajmują odpowiednio 28 i 29 miejsce. Odpadł jedynie Jan Ziobro. Czekamy więc na drugą serię. Noc wszędzie z lekkim mrozem, do tego opady śniegu i śniegu z deszczem, a zatem na drogach może być ślisko. Jutro w Zakopanem minus 2 stopnie, w Kielcach 0, w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie i Lublinie plus 1, w Białymstoku, Gdańsku i Krakowie 2 stopnie, a we Wrocławiu 3. Zachmurzenie duże, do tego opady śniegu i w najbliższych dniach bez większych zmian. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ofensywa Deluxe. Czyli nieobiektywne, ale słuszne podsumowanie roku w muzyce alternatywnej. Po raz 9 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie. Wystąpią najlepsi. Teraz i mamy nadzieję w przyszłości. Artur Rojek. Straight Jack Cat. Organek. Nazywam się Organek. Dziś 22.05. Poleca się ofensywna ekipa. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład tablet Samsung Galaxy Tab 4, modem LTE, czterordzeniowy procesor za 899 zł. Saturn. Technologia tak ma.

Justin Firestar dzisiaj po 22 z księżniczką Anną będą prowadzili Deluxe, a prawie jak Firestar ten Nasty The Prodigy w tym tygodniu na miejscu 48. Mieliśmy kiedyś tutaj w bufecie panią Agnieszkę, która pracowała na zapleczu i jak się przychodziło i poprosiło się na przykład piersi z kurczaka, to pani krzyczała: Agnieszka, podgrzej mi piersi. Ledwie chwila, Grzegorz Turnau, minus 6, 47. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle: koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to, a ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi: stop. Pędzą drogi, w noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność, idź w ten dom. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą wszystko już. No i to prawda, wydawało mi się, że wczoraj był piątek, a tu dzisiaj znowu piątek. Ta Dorotka i ten Grzegorz, ledwie chwila, minus 6 na miejsce 47. Studenci, sesja, studenci, proszą o wsparcie. Trójka włączona, nauka w re. I o to chodzi. Trzymajcie się dzielnie w tym niskim ciśnieniu. Renata Przemyk, minus 4 na 46. Kłamiesz. Mnie się to podoba, kłamiesz, że za Przemyk minus 4 na miejsce 46, 1722 lista, tak, słyszałem, jak dzisiaj Artur namawiał do rewolucji na liście, na pierwszym miał być Knopfler, na drugim Toto, no zobaczymy, czy to się sprawdzi, na razie tylko powiem, że David Bowie obronił pozycję 45, Sue, or In a Season of Crime. You'll need to rest, but now we'll Bowie poszedł trochę w kierunku jazzu z orkiestrą Mary Schneider Sue. W tym tygodniu na miejscu 45, znaczy bez zmian. Podobno nie słychać nas w internecie, znaczy nie można otworzyć strony. Bardzo przepraszam Państwa za to z góry i z dołu. Z góry, znaczy z pierwszego piętra, nic niestety na to nie mogę poradzić, ale sygnał poszedł. Mam nadzieję, że to się zmieni. Janek Samołyk na prezent. Już nie jest jak dawniej, jest całkiem inaczej, może i lepiej. Tekst naszych wspomnień to drobny maczek, którego nikt nie przeczytał i nie przeczyta. Nie, nie jest jak dawniej. Nie jest jak dawniej. Wymyślę coś ładnego w tych czasach, gdy głuchego dosięga nowy przekaz, i napiszę coś słodkiego, powstanie coś z niczego na prezent. Już nie jest jak dawniej, jest całkiem inaczej, może i lepiej. Tekst naszych wspomnień to drobny maczek, którego nikt nie przeczytał i nie przeczyta. Nie, nie jest jak dawniej. Nie jest jak dawniej. Wymyślę coś ładnego w tych czasach, gdy głuchego dosięga nowy przekaz. Janek, wymyśliłeś coś ładnego, to ta piosenka na prezent. W tym tygodniu miejsce 44, poszybowała 6 do góry. Okazuje się, że można przez internet słuchać www.polskieradio.pl/player/-3. Mam nadzieję, że Państwo odnajdą. No właśnie, 1722 lista. Kto tam teraz prowadzi? Stefan Kraft po 20. Jeszcze dziesiątka będzie skakała. Aleksander zniszczył na 6. To tak przy okazji. A mój adresik marek.niedźwiecki@polskieradio.pl i polecam naszą stronę internetową, bo tam o 22 wszystko się wyświetli. Soundgarden też nie mogą się przebić. Storm minus 3 w tym tygodniu na miejsce 43, 42. Rigby picks up the rice in the church when her wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is

each other's hands and lift each other's hearts. If you're thirsty, drink the water from my head. If you're hungry, take my bread, I'll understand. If you're lonely, you can always share my bed. Could this be all there really is? Then someone said, you're never alone in the world. Never alone in the world. No, you're never alone. You believe in each and every one of us. Never alone in the world, baby. Severin Freund skoczył 146 metrów. Niewiarygodne. Toto, Orphan, w tym tygodniu nowość na miejscu 40. Nie jest źle, bo to 1722 notowanie naszej listy. Ta Dorotka i ten Grzegorz, Dolełko Noe, 39. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie. Babilońskich nie szukaj wróżb, o Leuko Noe, o Leuko Noe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leuko Noe, o Leuko Noe, o Leuko Noe, o Leuko Noe. Leuko Noe, Grzegorz Turnał z udziałem Doroty Miśkiewicz, w tym tygodniu na miejscu 39. Za 19.20 Grzałka. In the Clear, Foo Fighters na 38. Time.